Zobacz nowe S60. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła serwis, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. W sali BHP Stoczni Gdańskiej dziś obchody rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II, organizowane przez Solidarność. Policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o handel marihuaną. Dziś wyrok w sprawie Tunezyjczyka oskarżonego o zabójstwo 20-latka w Ełku. Obchody 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski przenoszą się dziś do Gdańska. Główne uroczystości organizuje Solidarność w historycznej sali BHP Stoczni. Wezmą w nich udział premier Mateusz Morawiecki, metropolita gdański arcybiskup Sławomir Leszek Głódź i lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Obchody rozpoczną się kwadrans przed godziną 10:00 od złożenia kwiatów przed pomnikiem poległych stoczniowców. Następnie gospodarze na czele z przewodniczącym Solidarności Piotrem Dudą, a także zaproszonymi gośćmi przejdą do sali BHP Stoczni Gdańskiej. Po godzinie 10:00 rozpocznie się gala wręczenia tytułu Człowieka Roku Tygodnika Solidarność prałatowi Ludwikowi Kowalskiemu, proboszczowi Bazyliki Świętej Brygidy w Gdańsku. W planie przewidziano też m.in. wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego, następnie konferencję na poświęconą wkładowi Jana Pawła II w powstanie Solidarności. Ostatnim punktem tuż przed godziną 13:00 będzie oficjalne otwarcie wystawy plenerowej przed salą BHP zatytułowanej Ojciec Święty z Solidarnością, Solidarność z Ojcem Świętym. Jan Paweł II po raz pierwszy jako papież przyjechał do Polski 2 czerwca 1979 roku. W trakcie 9-dniowej wizyty odwiedził 8 miast, w tym Warszawę, Kraków czy rodzinne Wadowice. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Biały Dom opublikował przesłanie prezydenta Donalda Trumpa z okazji rocznicy. W dokumencie podkreślono, że ta pielgrzymka zmieniła bieg historii. Pamiętając długą walkę narodu polskiego z komunizmem, przyznajemy, że miliony ludzi żyją teraz w wolności dzięki świętemu papieżowi Janowi Pawłowi II, jego niezwykłemu życiu. Jako ucznia Jezusa Chrystusa i obrońca ludzkiej godności, wolności religijnej, czytamy w dokumencie. Przypomniano, że Karol Wojtyła przekazał Polsce i światu mocne przesłanie nadziei. 6 osób podejrzanych o handel marihuaną zatrzymali policjanci z Centralnego Biura Śledczego. Narkotyk miał być sprowadzony z zachodniej Europy. Pierwsi podejrzani w tej sprawie trafili do aresztu w ubiegłym roku. Śledczy nie wykluczają, że będą kolejni. Do zatrzymań doszło na terenie województwa śląskiego. Cała szóstka usłyszała zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz produkcji i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków, poinformowała rzeczniczka komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji Iwona Jurkiewicz. Wobec 4 osób zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, a 2 osoby objęto dozorem policyjnym. Grupa, z którą współpracowali zatrzymani, mogła wytworzyć i wprowadzić na czarny rynek narkotyki o wartości przekraczającej 2,5 miliona złotych. Łącznie z zatrzymaną szóstką zarzuty w tej sprawie usłyszało 10 osób. Grożą im co najmniej 3 lata więzienia. Michał Fedusio, Polskie Radio. Wyrok wobec Tunezyjczyka oskarżonego o zabójstwo 20-latka przed barem z kebabem w Ełku ma dziś ogłosić sąd w Suwałkach. Do zabójstwa doszło w noc sylwestrową z 2016 na 2017 rok. Prokuratura żąda 12 lat więzienia, 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla matki zmarłego i 20 tysięcy złotych dla siostry. Pełnomocnik oskarżył Życielek posiłkowych chce 25 lat więzienia. Według śledczych awantura zaczęła się, gdy z baru wybiegł młody mężczyzna, który zabrał stamtąd 2 butelki napojów. W pościg za nim ruszyli Tunezyjczyk pracujący w barze jako kucharz i właściciel lokalu z pochodzenia Algierczyk. Gdy dogonili 20-latka, doszło do szarpaniny. Pchnięty nożem chłopak zmarł. Po tym tragicznym zdarzeniu w Ełku doszło do zamieszek i starć z policją. Dziś poznamy laureatów plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku. Uroczystość rozpocznie się o 13:00 w Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie. Celem plebiscytu organizowanego przez Muzeum Historii Polski i portal historia.pl jest docenienie organizatorów i twórców najciekawszych przedsięwzięć promujących historię i kulturę Polski w kraju i za granicą. Spośród nadesłanych do plebiscytu projektów jury wybrało 15 najciekawszych i najlepszych, które znalazły się w 3 kategoriach: wystawa, wydarzenie oraz edukacja i multimedia. Na wybrane przez jurorów projekty głosowali internauci. Dziś twórcy najpopularniejszych odbiorą nagrody, mówi rzecznik Muzeum Historii Polski Marek Stremecki. Materialnym takim podziękowaniem są statuetki. W każdej kategorii po jednej statuetce Macieja Zychowicza, wybitnego krakowskiego rzeźbiarza. To jest takie podziękowanie od jurorów, od internautów. internautów, tym, którzy przygotowywali wystawy, ścieżki edukacyjne, pisali książki i produkowali filmy. W tym roku do plebiscytu zgłoszonych zostało ponad 150 projektów z Polski i zagranicy, ukazujących w różnych formach naszą historię. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Wczorajszy dzień nie był najlepszy dla naszych reprezentacji. Na początku polscy piłkarze do lat 20 przegrali z Włochami 0-1 w 1/8 finału Mistrzostw Świata. Jedyny gol padł z rzutu karnego, a następnie porażkę ponieśli siatkarze. Biało-czerwoni przegrali z Brazylijczykami 1-3 w meczu Ligi Narodów. Nasza forma od mistrzowskiej jest jeszcze bardzo daleka, ale to dopiero początek drogi, mówił po przegranym meczu z Brazylią Grzegorz Łomacz. No, nasza gra na pewno jeszcze faluje i wszystkich zespołów na pewno będzie falowała, bo to jest dopiero początek tych rozgrywek i mam nadzieję, że będziemy się z czasem docierać. Spotkanie w Spodku reklamowane było jako rewanż za finał Mistrzostw Świata. Wtedy w Turynie Polacy rozbili Brazylię 3-0. Jednak wczoraj rywal był zdecydowanie silniejszy, dodał Mateusz Bieniek. Byli dużo lepsi w ofensywie i w bloku od nas. Tymi elementami myślę, że to spotkanie wygrali. We wszystkich trzech meczach turnieju błędów Polaków było bardzo dużo, a gra tylko momentami była pokazem siły biało-czerwonych. Za tydzień Polacy zagrają w Chinach. Tam rywalem naszych siatkarzy oprócz gospodarzy będzie Francja i Bułgaria. Z Katowic dla Trójki Kuba Niziński. Szczęścia nie mieli też piłkarze ręczni PGE Vive. Szczypiorniści z Kielc w meczu o trzecie miejsce Ligi Mistrzów przegrali z Barceloną 35-40. Polski zespół wraca więc do kraju z niczym, aczkolwiek trener Tałan Dujszebajew podkreśla, że doświadczenie zdobyte w Kolonii może zaprocentować w przyszłości. Jestem bardzo dumny, bardzo szczęśliwy, że chłopaki zrobili mi taki prezent, że jesteśmy tu w Kolonii, że młodzi zawodnicy dostali to doświadczenie, które następny rok na pewno nam daje więcej wiary i możliwości powalczyć, żeby być jeszcze raz tu. Turniej wygrali zawodnicy Vardaru Skopje, którzy w finale pokonali Telekom Veszprem 27-24. Dla ekipy z Macedonii to drugi tytuł w historii. I na koniec Żużel. W meczach siódmej kolejki Ekstraligi GKM Grudziądz zremisował z Unią Leszno 45-45, a Faluba z Zielona Góra wygrał z Włókniarzem Częstochowa 49-41. W tabeli na czele Unia, która ma 3 punkty przewagi nad Falubazem. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Tam m.in. koszykarska liga NBA. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i chyba zapowiada się bardzo przyjemny dzień, bo zachmurzenie małe i umiarkowane tylko w rejonach podgórskich i w górach, a także na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny zachmurzenie może być okresami większe z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Temperatura od 23 stopni to w Suwałkach Zakopane, 25 Przemyśl, Rzeszów, Kielce, Lublin, Białystok i Olsztyn, 26 stopni w Krakowie i Łodzi, 27 w Katowicach, Warszawie i Gdańsku, 28 w Jeleniej Górze, Toruniu, Bydgoszczy i Koszalinie, 29 w Opolu, Wrocławiu i Poznaniu, 30 w Zielonej Górze i Szczecinie, a w Gorzowie najcieplej 31. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Niesamowita promocja. Drugi produkt 20% lub trzeci 40% lub czwarty 60% taniej. I niespodzianka. Lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty RTV, AGD, laptopy i smartfony. Na przykład 55 cali LG OLED za 4999, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Sukces Twojej firmy to suma podejmowanych przez Ciebie decyzji. Postaw na partnera godnego zaufania. Wybierz Volkswagena w leasingu z ochroną pogwarancyjną, pakietem przeglądów i ubezpieczeniem w jednej niskiej racie. Golf Variant już od 849 zł netto miesięcznie z 10% opłatą wstępną. Wiele korzyści, jedna rata. Volkswagen. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Mówicie, że żyjecie szybko. I? Jesteście bardzo zapracowani. I? My to słyszymy w Crédit Agricole. I? Dlatego na rachunku Oszczędzam dajemy wysokie 3%, żebyście wy mogli zacząć bardziej się oszczędzać.

Dzisiaj przypada, właściwie wczoraj przypadła dokładnie, bo to było 2 czerwca 1979 roku, 40. rocznica początku wizyty Jana Pawła II w Polsce. No i tego słynnego wystąpienia na Placu Zwycięstwa. Wielu historyków, obserwatorów sądzi, że tak naprawdę był moment przełomowy dla odzyskiwania polskiej wolności, dlatego co wydarzyło się później w sierpniu 80. roku. Te słowa, które pojawiły się w czasie tego przemówienia, chyba to są w ogóle najsłynniejsze słowa, jakie od wielu lat padają w dziejach. Może ja je przywołam, chociaż one są już tak znane, że pewnie wszyscy je kojarzą, ale przypomnę. I wołam ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przededniu święta zesłania, wołam raz z wszystkimi, niech stąpi duch twój, niech stąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. No i to są te słowa, które, jak powiedziałem, wielu sądzi, stały się takim przełomem dla tego wszystkiego, co się później w Polsce działo, dla sierpnia 80 roku, dla Solidarności. Jak ksiądz arcybiskup wspomina tę chwilę, ten moment, ten czerwiec 79 roku? Najpierw chciałbym jeszcze dodać jedną bardzo ważną rzecz, że zanim Ojciec Święty właśnie tymi słowami zakończył słynną homilię na Placu Zwycięstwa, on tę polską ziemię ucałował na Okęciu i zaraz dał bardzo wyraźny komentarz, jak bardzo ta polska ziemia jest mu z wielorakich powodów droga. On prosił Ducha Świętego, aby tę ojczystą ziemię Duch Święty rzeczywiście przemienił. I tutaj dodajmy jeszcze jedną rzecz, bo my znamy właśnie to zakończenie homilii, o której pan redaktor mówił, ale rdzeniem tej homilii było to, że człowiek nie może zrozumieć siebie bez Chrystusa. To rozwinięcie jego myśli z mszy świętej inaugurującej pontyfikat z 22 października 1978 roku, to rozwinięcie także tej myśli, która znalazła się w jego encyklice pierwszej, bardzo osobistej, Redemptor Hominis 4 marca 1979 roku, ale on do tej myśli, że człowiek nie może zrozumieć siebie bez Chrystusa, dodał bardzo ważny, nowy wątek, będący rdzeniem homilii. Naród polski nie może się bez Chrystusa zrozumieć. I to odniósł bardzo wyraźnie do wszystkich Polaków, nie tylko tych, którzy uważają się za wierzących, ale także za tych, którzy są z daleka czy z dystansem patrzą na Kościół, ponieważ my z takiego narodu się wywodzimy. I dlatego jakby konsekwencją tej jego myśli o tożsamości polskiej były te słowa, prośby, modlitwy, aby Duch Święty stąpił, Duch Prawdy, Duch Mocy, Duch Pocieszyciel i dał narodowi wiarę i moc, że może się tutaj coś zmienić, to znaczy, że odejdziemy od tych schematów, które nam próbowano wtłumaczyć, marksistowskich, heglowskich w jakiejś mierze, mówiących o tym, że nie ma trwałych wartości, że świat jest czysto materialistyczny, że nie ma odniesień duchowych, a papież mówi o Chrystusie. I co jeszcze jest bardzo ważne, co też umyka w tych komentarzach, że papież do tego nawiązywał nazajutrz na spotkaniu z młodzieżą przy kościele świętej Anny, kiedy mówił o tym, że Chrystusa nie można wyłączyć z dziejów świata w jakimkolwiek momencie naszego świata, to wybuchły oklaski trwające 15 minut. I jak pan pozwoli, to właśnie tutaj nawiążę do mojego osobistego wątku, jak ja to wspominam. Mnie nie było wtedy w Polsce. Ja byłem wtedy w Rzymie na studiach specjalistycznych w Wiecznym Mieście, na Gregorianie, ale ponieważ to był czerwiec, to był czas już takich wyjazdów nad morze, w przerwie między egzaminami z kilkoma kolegami pojechałem nad morze, myśmy na plaży słuchali tego przemówienia. I naraz to przemówienie się kończy. Znaczy, przestaje przychodzić sygnał z Warszawy. Inne stacje, próbowaliśmy znajdować, inne stacje jak najbardziej odpowiadały, ale z Warszawy przemówienie się kończy. I po wielu minutach naraz papież znowu jest przez nas słyszalny. I co więcej, od razu się orientujemy, że kontynuował myśl, którą przerwał kilkanaście minut temu. Co się stało? Dopiero potem dowiedzieliśmy się, że cenzura wycinała oklaski, żeby naród polski nie wiedział, co naprawdę się wtedy dokonuje, że to już jest wtedy zesłanie Ducha Świętego, ponieważ ludzie tak spontanicznie, z taką głęboką wiarą reagują na przesłanie papieskie. W czasie tej wizyty, w czasie tej pielgrzymki, w różnych przemówieniach, na przykład w Gnieźnie dzień później, czyli dokładnie 3 czerwca, 40 lat temu, papież mówił o chrześcijańskich korzeniach Europy, o potrzebie ich odzyskania. To właśnie był wątek, który też cały czas się pojawiał w czasie tej pielgrzymki. I tak patrzyłem dzisiaj i wczoraj na to, czy którykolwiek z europejskich przywódców pamięta o tej rocznicy i zauważyłem, że jedyną osobą, co jest chyba też bardzo ciekawe, znaczy jedynym ważnym politykiem, który wspomina tę wizytę sprzed 30 lat, no to jest o dziwo nie żaden przywódca europejski, tylko prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. I napisał on coś takiego: wspominając długą walkę narodu polskiego przeciwko komunizmowi, uznajemy, że miliony ludzi żyje dziś w wolności ze względu na świętego Jana Pawła II i jego niezwykłe życie jako ucznia Jezusa Chrystusa i rondownika ludzkiej godności oraz wolności religijnej. No, czy to nie jest coś zadziwiającego, że szukając właśnie takiego miejsca w pamięci, to znajdujemy je u prezydenta Stanów Zjednoczonych, a żaden z przywódców ani Unii, ani ważnych państw europejskich tego 40-lecia nie dostrzega? Dodajmy, że prezydent Trump nie jest wcale katolikiem. To no jest właśnie, to jest jeszcze dodatkowo właśnie ma znaczenie, ale potrafił docenić i dostrzec tę cezurę, która się wydarzyła i to przebudzenie narodu, które miało miejsce wtedy w 79 roku. Potrafił uczciwie spojrzeć na naszą niedawną, chociaż już 40 lat trwającą przeszłość i historię. Natomiast patrząc na to, co się dzieje w Europie, kiedy celowo, programowo wycina się chrześcijańskie korzenie z naszej świadomości, to właściwie dziwiłbym się nawet, gdyby współcześni przywódcy europejscy do tego wydarzenia nawiązali. A przecież naprawdę nie byłoby Solidarności 80 roku, gdyby nie ta pielgrzymka, o której mówi się, że to było 9 dni, które wstrząsnęły komunizmem. Ja bym jeszcze nawiązał, panie redaktorze, do jednego wątku z tej homilii na Placu Zwycięstwa. On tam miał cały wielki pasus poświęcony polskiemu narodowi, który interpretował poprzez grób nieznanego żołnierza, tych Polaków, którzy ginęli za wolność naszą i waszą, ale potem mówił o historii ludzi, wszystkich środowisk, historii ludzi, których można przyrównać do historii Chrystusa, czyli ziarna pszenicy rzuconego w ziemię, które przynosi owoc. Proszę pana, ja niedawno czytałem raz jeszcze, chociaż po raz kolejny naturalnie, ten tekst i naraz olśniło mnie. Tu został nakreślony cały program solidarności polskiego narodu. On potem znalazł swój wyraz rok później w tych zmaganiach o utworzenie niezależnego, samorządnego związku zawodowego Solidarność, ale przecież pamiętamy, że 40 lat temu, kiedy Solidarność się rodziła, prawie 40 lat temu, to był to ruch narodowy wszystkich środowisk. Myśmy to tak pojmowali, ale program tego jest już naznaczony właśnie tam, na Placu Zwycięstwa w Warszawie, a to, co stało się następnego dnia w Gnieźnie, to upomnienie się o prawo do wyznawania chrześcijańskiej wiary, zwłaszcza w tych krajach słowiańskich, które znajdowały się pod butem ciemiężcy komunistycznego, ciemiężcy przecież trzeba sobie także i to umysłowić, że sytuacja kościoła w Czechosłowacji w tamtych czasach i to według słów kardynała Kasaroliego, który prowadził ówczesną słynną Ostpolitik, czyli politykę wschodnią Watykanu, to był problem, jak ten kościół umrze. Taka była sytuacja tragiczna i naraz papież upomina się o te narody słowiańskie, także można by powiedzieć, że troszkę nawiązując do powiedzenia papieża, on mówi wtedy o dwóch płucach, ale samej Europie Środkowo-Wschodniej. Pierwszym płucem jest Polska, o tym mówi w Warszawie. Drugim płucem są inne kraje słowiańskie, które wcześniej lub później w stosunku do Polski przyjęły chrzest. I to jest to drugie płuce, bez którego Europa Środkowo-Wschodnia, ale także cała nie może normalnie funkcjonować. Myślę, że patrząc na taką rocznicę, to jest zawsze też moment pewnej refleksji. Można zauważyć, jak bardzo zmieniła się sytuacja. Rzeczywiście w 79 roku tym ważnym przesłaniem było domaganie się wolności religijnej w państwach komunistycznych, tam gdzie Kościół był prześladowany, ograniczana była jego działalność. No ale dzisiaj, po tych 40 latach, gdyby tak popatrzeć znowu na to, co się wydarzyło w międzyczasie, to wielu obserwatorów, komentatorów twierdzi, że publiczna obecność, silna obecność chrześcijaństwa również na zachodzie Europy jest coraz częściej zagrożona i wielu biskupów, komentatorów podnosi ten problem. Czy paradoksem nie jest to, że ta wolność publicznego wyznania, która przyszła na wschód, zaczyna znikać z zachodu? Nawiązałbym do tego, co bardzo często Ojciec Święty, a przy tym jeszcze jako kardynał Wojtyła i ojciec Soboru Watykańskiego II podkreślał. Nie ma autentycznej wolności na świecie bez wolności religijnej. I na odwrót. Wolność religijna w danym narodzie, w danym państwie jest jakby papierkiem lakmusowym, który pozwoli nam powiedzieć, jest w danym kraju wolność, czy jej nie ma. I tutaj możemy mieć oczywiście daleko idące wątpliwości co do tego, czy w wielu krajach, zwłaszcza Europy Zachodniej, z prawdziwą wolnością religijną mamy do czynienia. Już bardzo krytyczne głosy pod tym względem pojawiły się w adhortacji apostolskiej z 2003 roku Ecclesia in Europa, Kościół w Europie, gdzie jest mowa o tym, że Europa coraz bardziej przypomina dziedzica, który zapomniał o swoich korzeniach i który właściwie nie wie, po co żyć, poza chwilą bieżącą, która ma mu dać maksimum przyjemności i minimum cierpienia. Od tamtego roku, od 2003, niestety wiele w Europie się zmieniło in minus i stąd mamy do czynienia z tym, że próbuje się usuwać znaki obecności chrześcijaństwa z przestrzeni publicznej i uważa się to za właśnie przejaw tolerancji. To nie jest tolerancja, to jest prześladowanie Kościoła dokonywane nie w taki prymitywny sposób, jak to było chociażby w czasach PRL-u u nas, ale niewątpliwie tu chodzi o to, aby wymazać naszą świadomość chrześcijańską, a bez niej nie ma Europy. Takim nowym wątkiem, który był, tak sobie właśnie patrzę na te 40 lat, które minęły, który w ogóle nie pojawiał się w tamtej świadomości, tak można powiedzieć, to jest coś, co dzisiaj chyba dominuje dyskusję, czyli walka z dyskryminacją, w imię której tak naprawdę bardzo często ogranicza się wolność religijną. Ta dyskryminacja rzekomo ma dotyczyć różnych mniejszości, różnych grup, które twierdzą, że są właśnie dyskryminowane i żeby walczyć z tą dyskryminacją, zamyka się usta Kościołowi i ogranicza się swobody działania chrześcijan. Czy ksiądz arcybiskup też ma takie wrażenie i czy co tutaj nastąpiło w ciągu tych 40 lat? Powiem tak, po raz kolejny okazuje się prorocza rola Jana Pawła II. On już w Centesimus Annus z 1991 roku mówił, że demokracja bez obiektywnych wartości staje się, czy może stać się, jawnym, zakamuflowanym totalitaryzmem. Te słowa już wtedy, w 1991 roku, pamiętam doskonale, były przez niektóre środowiska także w Polsce kontestowane. Obiektywne wartości to są te, które stoją na straży godności osoby, każdej osoby ludzkiej, która ma prawo także do tego, aby wyznawać swoją wiarę w przestrzeni publicznej. Jeżeli natomiast te prawa są kontestowane i ktoś naraz w imię wartości, które są w gruncie rzeczy antywartościami, twierdzi, że trzeba z przestrzeni publicznej usuwać chrześcijaństwo, no to głosi, a za nim są przecież całe wielkie siły, głosi coś, co jest właśnie tym zakamuflowanym totalitaryzmem. I tu musimy przerwać i zakończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Zapraszamy do reklamy.

To do tak. Poli. Ale to już powiedziałeś na antenie. Ja mam jeszcze jeden wspólny. Jeszcze radny, jeden. Tak. Który jakby jest, no, mieści się w słowie zagadka. Mhm. Hmm? Zagadka. Mhm. To Agatka. Pomyśl. O, bardzo dobrze. Ale jeszcze nie rozumiem, ale już zgadłem. Już zgadłeś. Już możemy grać, Michał. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. I myślę, że pani Agata się nie obrazi, że tak sobie dworujemy troszeczkę. A to nie jest absolutnie. Tak, no właśnie tak, tak, tak. Chodzi o Agatę Buzek, która wystąpi w teledysku do piosenki Pola, wystąpiła w teledysku do piosenki Trofea. Świetnego teledysku zresztą, proszę rzucić okiem. Natomiast premiera wideo do Poli dziś o 10 rano. Jeśli ktoś z państwa teraz jeszcze szybciutko chce zobaczyć, to nie trzeba poczekać godzinę i 15 minut. Tak, Agata Buzek, pozdrawiamy serdecznie. Tymczasem... Przepraszam za... No właśnie. Nie, to już myślę, że chyba już... Już? Tak. Przejdźmy dalej. Tak, tak. Tym bardziej, że Morrissey pięknie gra i śpiewa. California Sun to 12. płyta w solowym dorobku artysty. A były lider zespołu The Smiths przygotował zestaw nowych interpretacji swoich ulubionych amerykańskich piosenek lat 60. i 70. Kilka lat temu pojawiła się meksykańska wersja utworów Morrisseya, zdaje się, pamiętasz? Morrissey. Tak. No to teraz Morrissey coveruje różne swoje ulubione utwory i znalazły się tutaj także piosenki śpiewane niegdyś przez Johnny Mitchell, Boba Dylana, Roy Orbisona czy Dionne Warwick. Do wspólnego wykonania na przykład Wedding Bell Blues z repertuaru Lauryn Hill zaproszono, na zasadzie Morrissey zaprosił Billy'ego Joe Armstronga z Green Day. Będzie tego wszystkiego można posłuchać w tym tygodniu na naszej antenie, bo płyta California Sun to jest nasza płyta tygodnia. Stuka się do tego utworu nogą, oczywiście, że tak. To Morrissey, a teraz, bo wypadałoby jeszcze mimo wszystko uczcić sukces piłkarzy w czerwonych koszulkach za zdobycie tego najcenniejszego w klubowej tradycji trofeum, czyli Ligi Mistrzów w Liverpoolu. O tym zaśpiewa Susan Vega, choć utwór ma już 8, 19, 27 lat mniej więcej, a może nawet więcej. To pani Zuzanna zaśpiewa dlatego, że 2 tygodnie zostały jeszcze do jej występu w Warszawie. Autorka Tom's Diner, Luki i wielu, wielu innych przebojów zaśpiewa 17 czerwca w Stodole, o czym przypominamy w muzycznym rozkładzie jazdy. Obu tych przybojów sprzed ponad 30 lat pewnie nie zabraknie na koncercie, czy utwór In Liverpool również zobaczymy, ale pretekstem do przyjazdu artystki jest promocja jej najnowszej płyty Lover, Beloved, Songs from an Evening with Carson McCullers i ta, choć ukazała się już ponad 2,5 roku temu, wciąż jest tą ostatnią płytą artystki, więc pewnie z niej Susan Vega zagra sporo utworów na koncercie w Warszawie. A w Liverpoolu to brzmi tak i to jest przepiękna ballada. Niedźwiedź taki trochę walczak, prawda? Na trzy można spokojnie tutaj potupać również i to z partnerką. Tak, na trzy. Raz, dwa, trzy. No i brawo. Pani Zuzanna w Warszawie niebawem, a teraz będzie coś bardzo interesującego. Lucky Chops, czyli kwintet Denty z perkusją i na wesoło wraca do Polski. No i ciekawe, czy rozpoznasz, co to za utwór. moja pani od matematyki w takich sytuacjach mówiła zawsze, gdzieś dzwonią, ale nie wiadomo gdzie, prawda? Czy gdzieś trąbią chyba. Otóż to. To jest utwór, który znasz doskonale. Doskonale znam ten utwór. W takiej trochę dętej aranżacji. Posłuchaj jeszcze. Będę Państwu relacjonował, więc twarz skupiona jest, oczy przymrużone, jest wyobraźnia poruszona. Gdzie się podziały tamte prywatki, to nie. Nie. Ale zbliżamy się do refrenu, będzie łatwiej. Chociaż jeszcze to nie refren. Mhm. Najgorsze, jak człowiekowi coś świta, prawda? Już jest gdzieś tam na końcu tych... O, uwaga. Czy? Na wiolonczelach byłoby łatwiej. Mm-hmm. To jest taka pani, która macha nam z tamtej strony, bo ten kraj niedługo opuścił Unię Europejską. Mówi hello from the other side. I w tym momencie na twarzy redaktora ukazała się taka mina, która świadczy o tym, że już się synapsy tam doskonale złączyły, połączyły. Już dawno się złączyły, ale nie chciałem psuć zabawy. Dobrze. Adele w wykonaniu Lucky Chops to bardzo ciekawa propozycja. Amerykanie zaczynali w 2006 roku od nagrywania swoich blaszanych wersji cudzych przebojów, a z czasem dorobili się także własnych kompozycji i być może także z tym utworem wystąpią 19 października w warszawskiej Proximie, a dzień później w poznańskiej Tamie. No i teraz troszkę zmienili aranż w drugiej zwrotce, to ale wciąż ta melodia jest to sama. Bardzo dobre skojarzenie. Tam było wszystko, proszę pana. Proszę pana, nawet tam, chyba więcej było momentami. Zdaniem tam Goran Bregović nawet był w pewnym momencie. Ale zostawmy już. A to już jest następny utwór, prawda? Tak, to jest świetna odpowiedź. Bardzo panu dziękuję. Do usłyszenia mówimy. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy. Za 8 minut będzie 9. O właśnie. So slow.